तू ही तमन्ना जुस्तजू, इस दिल का अरमान है तू, इस दिल को बस तुझसे राहत, मेरे जीने का सामान है तू। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। देख ली दुनिया।